Любіце паэтаў жывымі, а не мёртвымі. У пасляваеннай беларускай літаратуры гэты сюжэт заклінання паўтараўся ў шматлікіх вершах. Тут інтуітыўна выказваўся інстынкт самазахавання, бо перад гэтым паэтаў масава знішчалі фізычна. Рыгор Сімашкевіч у сваім знакамітым творы пра менскія вайсковыя могілкі і маршалаў нацыі Купалу і Коласа заклінаў: «Любіце паэтаў, любіце, іх так ненавідзець маглі». Аднак часы змяніліся. Паэтаў перасталі расстрэльваць, заклік «любіць» набыў іншы сэнс. Маўляў, глядзіце, якія яны ранімыя і непрыкаяныя, гэтыя божыя дзеці, співаюцца ў дым, паміраюць маладымі, губляюць свой дар. А ўсё таму, што не любіце нас вы ўсе. Вось памром, тады ацэніце страту, тады паплачаце, тады пашкадуеце, што жывых не любілі. Наколькі гэты сюжэт заклінання быў папулярны яшчэ гадоў 10 таму і раней, настолькі ж цяжка ўявіць яго ў вершах сённяшніх 20-гадовых, бо зноў перамяніўся час. І словы «любіце паэтаў» выклікаюць натуральнае пытанне: а за што іх любіць? Людзі яны часта нязручныя, каб не сказаць болей. Чалавечае асяроддзе геніяў у большасці выпадкаў терпіць ад іхнай няўвагі, непрадказальнасці альбо і ўвогуле дэспатызму. Можна было б падумаць, што з узростам яны, калі дажываюць да старасці, робяцца рахманымі і на погляд атачэння больш адэкватнымі. Мне таксама так здавалася, пакуль нядаўна не здарыўся выпадак са славутым літоўскім паэтам Сігітасам Гядам. Ён, дарэчы, не аднойчы перакладаўся па-беларуску і ў свае 65 гадоў стаў самым аўтарытэтным патрыярхам паэзіі ў сваёй літаратуры. Дык вось, нядаўна Гяда перакладаў першую кнігу дантавай боскай камедыі, якая называецца «Пекла». Памятаеце, жыццёвы шлях, прайшоўшы да паловы, я апынуўся ў цёмным гушчары. Так і здарылася з перакладчыкам. Скончыўшы дантава «Пекла», ён выйшаў на кухню, схапіў нож і некалькі разоў ударыў ім уласную дачку. Грамадскасць была ў шоку, і зусім не цяжка ўявіць, як бы яна пасля гэтага ўспрыняла заклінанне «любіце паэтаў». Неба шэрым рыззём пасірочы навісала над лісцем сухім, над пакурчаным лісцем сухім. Быў кастрычнік, тужлівы і змрочны, у няласкавым годзе маім. Слаўся золкі туман нездароўчы, сеяў жудасць у лесе глухім. Поўз ад возера обара ноччу па гушчарніку віра глухім. Тут сярод кіпарысаў магутных я аднойчы з душою блукаў, між тытанаў з псіхеяй блукаў. Я тады, як паток каламутны, палкім сэрцам бурліў, клякатаў, і з жаролаў вулканаў раскутых у край сцюдзёны на полюс сцякаў, па адхонах вулканах раскутых у край бязлюдны на полюс сцякаў. Мы хаваліся ў словах сірочых, як у высталым лісце сухім, у пакручаным лісце сухім. І хаця быў кастрычнік прарочы у бязлітасным годзе маім, ноч начэй узышла над усім. Мы забылі, што гэтую ноччу у прыстанішчы зданяў глухім, каля возера обара ноччу вір блукае па лесе глухім. Калі я думаю, што паэты нябоскія, а д'яблавы дзеці, першае аблічча, што ўсплывае перад вачыма, Эдгар По. улюбёны пісьменнік усяго свету і прытым чалавек трагічны і непрыкаяны адначасова. Ён і памёр страшнай смерцю ад шаленства, як і жыў у шаленстве ўласнай паэзіі. Цяжка сказаць, калі такое пачынаецца, а калі сканчаецца. Прынамсі, сёння мне не відаць такіх выразна непрыкаяных паэтаў, якія былі яшчэ 5-10 гадоў таму. Змянілася эпоха, змянілася грамадства, зоркі на небе пералеглі іншым парадкам. Змянілася паэзія, прычым настолькі, што аднагодак Анатоль Сыс у сэнсе паэзіі уяўляецца мне ў адной эпосе з Эдгарам По, у той бясконца далёкай эпосе, пра якую сёння нішто не нагадвае ані ў жыцці, ані ў паэзіі. Чаму так? І чаму я думаю пра гэта і гэта адчуваю быццам, і насамрэч усё адбываецца ў маёй галаве? Божа, калі ты ўбароніш мяне ад самоты, Божа, калі ты пачуеш літанне мае. Там за дзвярыма сцягоў і паходні ў віхуры, там за сцяною сумоўем аслеплены свет. Мне б гэтых змельлівых ветраў глыток і зажыць дзеля скону, мне б толькі скінуць каханне гадзюку з грудзей. Божа, калі ты ўбароніш мяне ад самоты, Божа, калі ты пачуеш літанне мае. Божа, калі ты пачуеш літанне мае, я не паверу тады ў тваё існаванне. Зрабіўшы дугу ад высновы пра тое, што музай для нашых паэтаў заўсёды была Беларусь, да высновы пра тое, што паэзія можа быць гэта д'яблава справа, развагі мае зайшлі ў тупік. Усё пераблыталася, высокае і нізкае, спітыя абліччы шаленцаў і высокае неба ідэалу, жыццё і смерць. Усё згрувасцілася да кучы, каб раптам прыйшло яснае разуменне, што паэзія не мае дачынення да д'ябла і ягонага галоўнага інструменту спакусы. Зрэшты, не мае яна дачынення і да Бога. Рэлігійнае пачуццё, вера, нават экстаз – гэта тое, што ты прымаеш або аддаеш, а паэзію ты толькі праз сябе прапускаеш. Вось прайшла яна праз цябе, і нічога не засталося, апроч запісанага на паперы верша. Няважна пра што, няважна як і тым больш навошта. Ты адчуваеш шкадаванне, як у Богдановіча, калі на далоні ўсё, што засталося ад прыгожай сняжынкі, слата. У так званым цывілізаваным свеце паэтаў даўно перасталі дэманізаваць ці абагаўляць, як і самі паэты перасталі быць кумірамі публікі. Гэтую ролю цяпер выконваюць музыкі. Сярод іх цяпер можна сустрэць бажаволкаў і страцімаў. Тым часам паэзія ператварылася ў звычайны прафесійны занятак. Натуральна, ніхто не папракае паэтаў за тое, што яны ядуць чужы хлеб, і ім самім не трэба даказваць свайго права на існаванне ў такой вось паэтычнай іпастасі. Расійскі літаратар Пётр Вайль зафіксаваў гэтую перамену, апісваючы Стамбул. Паэтаў страцімаў у яго прадстаўляе Байран, а сучасных, не непрыкаяных, Бродскі. Як і нідзе з нічога выплывае конія, старажытны і коній. Скрыжаванне заваёваў, а цяпер вялікі новы горад, што бурліць вакол смарагдавага купала маўзалея Меуланы, цэнтра секты круцёлак дэрвішаў. Убачыць іх удзеянні нялёгка, але можа пашанцаваць. Разлічанае рацыянальнае старанне, распісанае па секундах і па, заварожвае. Под резкие гуки саза дервиши раскрываются, как бутоны. Кручение начинается марудно, со скрыжованными на грудях руками. Хуткость нарастая, руки разводятся у боки, правая долонь раскрытая до горы, до Бога, левая повернутая униз до людей. Усё про себе, для себе ничего. Ноги переступают, як у балетным фуэте. Фалды долгих разнокалеровых свиток узлетают пялёстками и утворяют дрыгуткие круги. Каупаки-пестики сдаются нерухомыми, только мергая у кружении отсутный твар со спыненным поглядом. Ваучки Аллаха, живы диван, строкатые кветки экстаза. Экстаза чакаюць, да яго рыхтуюцца, да яго гатовыя, як да прытоку натхнення паэт, якога так ахвотна параўноўвалі з дэрвішам, з бажаволкам, чый сэнс быць бяздумным правадніком, далонь угору, далонь уніз, абагуленага слова. Гэта пра першых, пра Байрана. Цяпер увага. Няма нічога далей ад паэтычнай пазіцыі Бродскага. Паэт – захавальнік. Застаецца толькі тое, што заўважыў мастак. Фіксацыя ў вечнасці даецца паэтычным заклінаннем. Тое самае датычыць гістарычных падзеяў і прыродных з'яваў. Думаючы пра Бродскага, пра нашых сённяшніх маладых паэтаў, пачынаеш ставіць пад сумнеў знакамітае вызначэнне Брусава «паэзія рэч неусвядомленая», па-расейску «нерассудачная». Здаецца, усё усвядомлена і больш падобна да спакойнай інтэлектуальнай работы, а не да танца дэрвішаў з тварамі адсутных праваднікоў невядомай энергіі. Калі так, дык што такое сёння талент? Ува што трансфармавалася натхненне? І чаму нам усё гэта хочацца чытаць? Просто блукаючы па вуліцах нейкім лютаўскім вечарам і складаючы вершы, забыўшыся на дакоры, я выпадкова сустрэўся позіркамі з зялёным чалавечкам, што быў распяты на звычайным святлафоры. І не тое, каб вельмі спяшаўся я зараз дадому, проста з'яўленнем сваім ён адкрыў мне дарогу, і зараз быў ён нават больш Хрыстом, чым той, каго прынята лічыць сынам Бога. І чамусьці падумаў аб далёкім і цёплым чэрвені, недасягальным лагодным моры, а вуліца гудзела сабе, бы вялікая чэрава, не заўважаючы месію, распятага на святлафоры. Ёсць адна простая рэч, якая лучыць дэрвіша Байрана з архіварыусам Бродскім. Гэта свабода. Яна лёгка пазнаецца на сцэне, дзе сабраліся спевакі, прафесійныя і аматары, няважна. Пасачыце за іх паводзінамі. Той, у каго ёсць слых і голас, і хто ўпэўнены, што яны ў яго ёсць, пачуваецца раскавана і вольна. Слухаць ягоны спеў для вас задавальненне. А той, хто не ўпэўнены, паводзіцца скута, ён саромеецца альбо ўганяе ў сорам вас, слухача. Свабода, адчуванне гармоніі ў тым, што выходзіць з-пад тваіх рук, вось ад чаго можа перажыць эўфарыю і дэрвіш, і архіварыус. Паэт сучаснай фармацыі мае гэтыя слых і голас. Ён зусім не падобны да колішніх пачаткоўцаў, якія імкнуліся паказаць свае вершы метру ці проста дзе ў рэдакцыі, каб там далі ацэнку, ці вартая чаго ягоная творчасць, альбо падказалі, што пісаць. Цяперашні аўтар, як правіла, сам знаходзіць патрэбныя вобразы, кіруе імі і яшчэ ў часе пісання ведае цану сваіх радкоў. Інакш кажучы, яму не патрэбны рэдактар, як, дарэчы, і карэктар не патрэбны. Нават калі гэта толькі падлетак, не здзіўляйцеся, што ён ветліва выслухае вашыя майстар-клясы і парады, але пісаць будзе ўсё адно па-свойму. І гэта яшчэ адно наступства таго, што занятак паэзіяй перастаў быць сацыяльна значным, куды можна было ўцячы ад станка ці ад кароў, і дзе даваліся пэўныя палёгкі ці нават матэрыяльныя даброты. З іншага боку, гэты занятак перастаў быць і сацыяльна нязначным, калі без білета члена Саюзу пісьменнікаў можна было трапіць да участковага пад адміністрацыйны пераслед. Паэзія перастала заступаць на чужую для яе тэрыторыю і не ацэньваецца паводле неўласцівых ёй параметраў. Пасля мінулая перадачы сябра сказаў мне: «Твае героі паэты прадзіраюцца ў непралазных гушчарах, ранячы сябе аб лаўжыды сплятёнае голле». Дапусцім, гэта нашчадкі Купалы. А дзе ж нашчадкі Коласа? У літаратуры аднолькава каштоўныя і гушчарныя бадзягі, але і архітэктары садоў ды ландшафтаў. У адказ на заўвагу я сказаў, што сённяшнія 20-гадовыя хутчэй нашчадкі Коласа, чым Купалы. Яны не Ван Гогі ды Гагены, як іхныя папярэднікі, у якіх творчасць перадужвала самое жыццё. Яны прафесійныя мастакі, якім нікому не трэба даказваць ані вартасці свайго занятку, ані права сваёй мовы, ані рэальнасці сваёй краіны. Яны не нясуць свабоду іншым і не вымушаныя самі здавольвацца толькі ўнутранай свабодай. Ім пашанцавала нарадзіцца свабоднымі. З усімі агаворкамі гэта тым не менш так. У 5 гадзін раніцы, у 5, таксоўкі самотна стаяць. Месцячы ўсе яшчэ спяць, у 5 гадзін раніцы, у 5. У 5 гадзін раніцы, у 5, шклом алкашы не звіняць, дзеці Макдональдсы сняць, у 5 гадзін раніцы, у 5. Хтосьці на працу ідзе, хтосьці ідзе ваяваць, хтосьці плыве па вадзе, хтосьці працягвае спаць. У 5 гадзін раніцы, у 5, сон на ліхтарні гараць, рана судзіць і караць, у 5 гадзін раніцы, у 5. У 5 гадзін раніцы, у 5, можна сабе дазваляць простыя рыфмы ствараць, у 5 гадзін раніцы, у 5. Хтосьці на працу ідзе, хтосьці ідзе ваяваць, хтосьці неведама дзе, толькі збіраецца спаць. Такім чынам, сярод сённяшніх паэтаў няма вар'ятаў і бажаволкаў, а пануе зусім іншы тып, нармальны чалавек. Ён не співаецца ад задушша плоці і не шукае вызвалення духу. Сённяшнія паэты ствараюць выдатныя вобразы, але іх паэзія ўжо не канфліктуе з рэчаіснасцю, яна ўжо не хоча быць роспаччу і не ёсць сынонімам Беларусі. Прынамсі, у пераважнай большасці таго, што пішуць сённяшнія 20-гадовыя, найлепей бачныя з іх паэзія – від мастацтва. У цэлым гаворка ідзе пра тэндэнцыю менавіта сённяшняга дня і гэтага пакалення. Калі я фармулюю іх адметнасць ад папярэднікаў, дык называю тры рэчы. Яны – еўрапейцы, якія ствараюць свае вершы ў еўрапейскім кшталце. Мне цяжка ўявіць сярод іх палымянага фаната паэзіі Сергея Ясеніна і ўсёй вялікай рускай літаратуры. Не таму, што Ясенін кепскі, а літаратура насамрэч невялікая. Проста змяніўся час, і той лёд на рацэ, які колісь бачылі мы, крыгаходам сышоў у невараць. Яны індывідуалісты, не абсалютныя супольнікі, абшчыннікі, грамада, заадзіншчыкі, якімі ў маладосці лічылі сябе паэты майго пакалення. Гэтыя кожны сам па сабе, што, аказваецца, зусім не замінае ім любіць адно аднога. А наконт таго, каб іх любілі толькі таму, што яны паэты, здаецца, ім такое і ў галаву ніколі не прыйдзе. Нарэшце яны перастаюць быць кожны сам сабе Багушэвічам, непадзельна адказным за табою ж прыдуманую Беларусь. І беларусі вакол іх, а не толькі ў іхнай галаве, пры ўсіх агаворках, стала непараўнальна больш, чым было 20 гадоў таму. 20 гадоў таму ўсе пералічаныя тэндэнцыі ўпершыню праявіліся ў беларускай літаратуры як з'ява. Імя гэтай з'явы – таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя», што стварылася напрыканцы 1986 году ў Менску. Праўда, за знешняй формай нефармальнага аб'яднання хавалася нешта большае, тое, што потым назавецца «новай культурнай сітуацыяй». За небакраем Еўропы у акопах заціхла туга. Людзі нібыта пасля хлераформу жывуць, паміраюць, ціхае літанне не спаць. Цёмныя начныя словы на паперы згараюць. Кроплямі маляванага раю сцякаюць з-пад рук, існаваць, існаваць, ісці тваімі шляхамі забытая знічка Еўропы. Глядзі, нібы вечнасць у шашкі гуляюць у смерць далакопы. За небакраем паэзіі ноч, ханскі патруль, далакопы дзяляцца вопратку колькі стагоддзяў. Ах, святая нянавісць, толькі тут мы дома, сярод пахаваных магіл ды забытых багоў.